dans med dansbandskanalen.se. Ja, jag vet det är sent, men jag vill höra din röst igen. Jag vill berätta att jag saknar dig, och jag önskar att du var här. Ingenting är som förr, snälla öppna din dörr för mig. Ikväll så ska jag visa dig.